בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון, הלכות הונאה הלכה א' והלכה ב'. הלכה א', ההונאה שטות. על פי מה שכתב רבנו נורו יאיר, סימן ר' פ', על פסוק כי תצא, בחינת מסע ומתן באמונה. כי המסע ומתן לברר הניצוצות, וזה נעשה על ידי האמונה, שעושה המסע ומתן באמונה עיין שם. וצריך לדבק פנימיות מחשבתו בשעת המסע ומתן אל התורה, ועל ידי זה מקבל את האמונה כוח לברר הניצוצות עיין שם. וזה בחינת חוכמה, בינה, דעת, דעשייה, עולה אל היצירה שהוא וב, שהוא התורה וכו', עיין שם כל זה היטב. והנה, יצירה הוא בחינת מתת, שהוא וב, שהוא בחינת שישה סדרי משנה, שמברר הדין כשר ופסול, תמה וטהור, אסור ומותר. ועל כן, משם מקבל את האמונה כוח לברר הניצוצות. כי ברור הניצוצות הוא בחינת לברר הטוב מן הרע כידוע. וזה נעשה די כעל ידי התורה, דיינו על ידי שמבררין הדין הקשה ופסול וכו', על ידי זה יכולים לברר הטוב מן הרע, שזהו ברור הניצוצות. וכמובן מזה בדברי רבנו נורו יאיר סימן ח'. והנה, כשמענה ומטעה את חברו, הוא פוגם באמונה, ואין המסע ומתן באמונה, כי רימה והטעה את חברו. ועל כן השיעור שטות בחינת וב, שהוא בחינת התורה, שמשם מקבל את האמונה הכנל. ועל כן שטות מחזיר עונה, פחות משטות אינו נחשב כלל, יותר משטות ביטול מקח. כי פגם ההונאה הוא שמערב טוב ורע, דיים שנפגם האמונה ואין מברר את הניצוצות כנל. וזהו בחינת פגם הוו שהוא התורה, בחינת מתת כנל, שהוא בחינת קשה ופסול וכו' וכנל. ועל כן כלשהו שטות חוזר, כי בחינת מתת, בחינת התורה הנל, נחלק לשש בחינות, קשה ופסול וכו' כנל. נמצא, כשהפגם אין מגיע רק בבחינת חלק שטות, ולא יגיע עדיין לבחינת היותר משטות, דהיינו להפוך מקשר לפסול, ועל כן ישנו בחזרה. אבל כשהפגם הוא בבחינת יותר משטות, אז היו בחינת מערב טוב ברע, כי מהפך מקשר לפסול וכו'. כי בבחינת מתת, בחינת התורה הנ"ל, אין שם רק שש בחינות, שהם שישה חלקים לבד, שהם קשה ופסול, תמה וטהור, אסור ומותר, ואין שייך שם חלקים יותר, כי תכף כשיוצא מקשר, אז היו פסול וכו'. נמצא, כל זמן שאין הפגם מגיע רק בחלק משישה שהוא שטות, ועדיין לא נגע יותר שהוא בחינת שפגם בבחינה אחת מהשישה בחינות, למשל בבחינת כשר, ולא נגע יותר בגבול פסול, נמצא שעדיין לא ערב כשר בפסול, רק שהוא סמוך לשם ועל כן חוזר. אבל תכף כשהגיע הפגם יותר לעלה, דהיינו יותר משטות, נמצא שערב כשר בפסול, כי תכף כשנוגע יותר משטות נוגע בפסול, והוא בחינת מערב כשר בפסול. ועל כן המקח בטל לגמרי, כי המקח לא היה רק לברר. וכיוון שעד הרבה על ידי אותו המקח ערבם יותר, על כן בטל לגמרי. אבל בפחות משטות אין נחשב כלל, כי פחות מחלק שישה אין הוא נחשב שם כלל, כי אין שם רק וב בחינות כנל. הלכות הונאה הלכה ב', ההונאה שטות וכו'. על פי המאמר המתחיל, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וכו', סימן למדלת. כתיב, חרפה שברה ליבי וכו'. כי עיקר הממשלה אצל הצדיק שהוא הנקודה הכלליות מכל ישראל, ויש לו כוח לעורר לב ישראל ולהכניע החרפות והשבירות השורין על הלב, בבחינת ויוסף הוא השליט וכו'. וכן אצל כל אחד מישראל יש בחינת נקודה, בחינת צדיק, כמו שכתוב ועמך ישראל כולם צדיקים. וצריך כל אחד לקבל מחברו מהנקודה שלו בבחינת ומקבלין דן מן דן וכולי אין שם. והכלל, שאצל כל הנקודות שהן בחינת צדיק יסוד עולם, שורה שם אהבה דקדושה. כי אור החסד נשאר ביסוד דאצילות, ועל ידי זה, על ידי שמקשרין הלב לנקודה השייך לליבו בעת הזאת, על ידי זה נתבטל החרפה והשבירה השורה על הלב, שהם התאוות והאהבות רעות. כי על ידי אור האהבה דקדושה נתבטל השבירה וכולי אין שם ואבן. כי על כל פשעים תכסה אהבה וכולי אין שם. א', וזה בחינת מסע ומתן שעיקרו להגביע הדבר לשורשו כנל כמה פעמים. היינו, לבטל החרפה והשבירה השורה על הדבר שהוא אחיזת החיצונים שיש בהדבר, לבררו ולהעלותו מהם לקשרו אל הקדושה. וזה עיקר המסע ומתן כמבואר כבר כמה פעמים. ועל כן עיקר המסע ומתן הוא על ידי בחינת הצדיק שהוא בחינת נקודה כנל. כי על ידי הנקודה מעלין ומקשרין הדבר לשורשו, כי נתבטל על ידי זה השבירות והחרפות שהן בחינת אחיזת הקליפות כנל. וזה בחינת ויוסף הוא השליט, היינו בחינת הצדיק שהוא בחינת הנקודה כנל. הוא המשביר לכל עם הארץ, כי על ידי בחינת יוסף דייקה, דהיינו בחינת צדיק, בחינת הנקודה כנל, על ידו דייקה נעשין כל המסע ומתן בחינת הוא המשביר לכל עם הארץ, כי על ידו דייקה נעשין כל המסע ומתן כנל. וזה בחינת איסור הונאה ומקח טעות. כי עיקר אור הנקודה בחינת יוסף הצדיק כנל, הוא נמשך רק מחוכמה בינה שהוא הדעת, כמבואר היטב שם במאמר הנ"ל. ועל כן אי אפשר שיגמור המסע ומתן כי אם בדעה מיושבת וברצון טוב. כי על ידי הדעת מאיר הנקודה, ושם שורה אהבה דקדושה שהוא בחינת הרצון טוב שמתרצין זה לזה הקונה והמוכר, ועל ידי זה הם יכולים להעלות ולברר המסע ומתן שביניהם בבחינת על כל פשעים תכסה אהבה. אבל כשאחד מטעה את דעת חברו, נמצא שנעשה המסע ומתן בלא דעת שלם. ועל כן אין נמשך הערת הנקודה, כי עיקר הערת הנקודה בחינת יוסף הוא דייקה על ידי הדעת כנל. אבל כשמטעה את חברו ואין דעתו שלמה, אין הנקודה מהירה, ועל כן המקח בטל. כי בלא הערת הנקודה אין מתקיים המקח, כי עיקר קיום המקח הוא על ידי הנקודה דייקה הנמשכת מהדעת, ששם שורה אהבה דקדושה, שעל ידי זה נתבטלין החרפות והשבירות, ומעלין הדבר להקדושה שזה עיקר מסע ומתן כנל. ועל כן שיעור הונאה שטות, כי מבואר שם במאמר הנ"ל שהנקודה בחינת צדיק היא בחינת יוד, בחינת פי ידבר חוכמות, והלב הוא בחינת וו, בחינת והגות ליבי תבונות. עיין שם עניין זה באריכות. והצדיק עם העולם הוא גם כן בחינת יוד וו, כי העולם נברא בששת ימי המעשה, בחינת וו, והצדיק הוא בחינת יוד וכו', עיין שם כל זה היטב. ב. נמצא שכלל כל הדברים שבעולם צריכים להעלותם משבירת לב כנל, הם בחינת וו כנל, שמעלין ומתקנין אותם על ידי הנקודה בחינת יוד, כמו שכתוב שם, אין שם. ועל כן המסע ומתן, שעיקרו כדי להעלות הדבר לשורשו, דהיינו להעלות ולברר את המסע ומתן שהוא בחינת וו, בחינת ששת ימי המעשה, כי המסע ומתן הוא בחינת עשייה, בחינת ששת ימי המעשה כמבואר במקום אחר. גם כל המסע ומתן הוא בחינת ווי עמודים, שהוא בחינת הממון, שהוא בחינת תם חאורייתא, כמבואר שם במאמר כנ"ל. נמצא שכל המסע ומתן הוא בחינת וו, ועל כן עיקר תיקון וברור המסע ומתן הוא על ידי בחינת הנקודה הנ"ל, בחינת צדיק, שהוא בחינת יוד וכנ"ל. וזה בחינת מסע ומתן באמונה, בחינת וצדיק באמונתו יחיה. היינו שעיקר המסע ומתן הוא על ידי בחינת הצדיק, בחינת יוסף כנ"ל. בבחינת ויוסף הוא השליט, הוא המשביר לכל עם הארץ וכנ"ל. וזה בחינת מה שצריכים לקשר המסע ומתן אל התורה, כמובן כבר כמה פעמים. כי התורה היא בחינת יוד, בחינת נקודה, כמבואר שם במאמר הנ"ל. והמסע ומתן הוא בחינת וו כנ"ל. בעיקר תיקון ועליית המסע ומתן על ידי התורה, בחינת הנקודה כנ"ל. וזה בחינת יששכר וזבולון. יששכר הוא התורה, בחינת הנקודה כנ"ל. וזבולון הוא תם חאורייתא ועוסק בפרקמטיה, בחינת וו כנ"ל. ועל ידי תורתו של יששכר, בחינת הנקודה כנ"ל, על ידי זה זבולון עוסק בפרקמטיה, כמובן בפירוש רש"י. כי עיקר תיקון המסע ומתן, בחינת וו, בחינת לב, הוא על ידי הנקודה שהוא בחינת התורה כנ"ל. ועל כן שיעור הונאה שטות. כי על ידי הונאה שטות נפגם בחינת הוו, ואין לו יכול לקשר המסע ומתן שהוא בחינת וו אל הנקודה. כי אין הנקודה מהירה מחמת שהטעה את חברו וכו' כנ"ל. כי הנקודה בעצמה היא גם כן בחינת יוד וו, בחינת מלאפום, כמבואר היטב במאמר הנ"ל. ועל ידי שמטעה את חברו בהונאה שטות, אין הנקודה מהירה לאביו, ועל כן שיעור הונאה שטות. ג. וזה בחינת פחות משטות מכילה, יותר משטות ביטול מקח, שטות קנה ומחזיר הונאה. כי הנקודה היא בחינת מלאפום, בחינת יוד וו. ולגבי העולם היא בבחינת נקודה לבד. כי העולם כנגד הנקודה, דהיינו כנגד הצדיק והתורה, הוא בחינת וו. והתורה והצדיק הם בחינת נקודה. אבל באמת גם הנקודה בעצמה, דהיינו הצדיק והתורה, הם גם כן בחינת יוד וו, בחינת מלאפום, כמובואר ומובן היטב במאמר הנ"ל. כי הנקודה מהירה באביו שהוא בחינת ששת ימי המעשה. ובכל יום ויום מששת ימי המעשה מהירה נקודה הנ"ל. והערת כל יום ויום משונה מחברו, כי בוודאי אין כל הימים שווין. כי גבולות חלק הקדוש ברוך הוא בעולמו, וכל יום ויום יש לו גבול בפני עצמו, כפי הערה שמקבל מהנקודה שהוא בחינת יוד וו, שמהירה בכל יום ויום לפי בחינתו. וזה בחינת מה שצריכים לתקן כל הקלקולים והפגמים באותו יום דייקה שפגם בו חס ושלום, קודם שיכנוס היום השני. כמובן בכל הספרים שצריכים להתוודות בכל לילה דייקה על כל מה שעשה, כי כל יום פעולתו משונה מחברו ויש לו גבול בפני עצמו כנ"ל. ועיקר תיקון כל הפגמים הוא על ידי בחינת הנקודה הנ"ל, כי כל החטאים באים מבחינת שבירת כלים מאהבות נפולות. ועל כן עיקר תיקונם על ידי הערת הנקודה, בחינת צדיק, שעל ידו מתקנין ומעלין בחינת שבירת כלים, כמבואר היטב שם במאמר הנ"ל. וזה בחינת וידוי דברים שצריכים להתוודות בפה על כל מה שעשה. כי הערת הנקודה הוא בחינת פי ידבר חוכמות, כמבואר במאמר הנ"ל. ועל כן צריכים להתוודות בפה. בבחינת קחו עמכם דברים ושובו אל השם. כי על ידי זה מאיר הנקודה, בחינת פי ידבר חוכמות, הוא מעלה ומתקן את החטא שהוא בחינת שבירת לב כנ"ל. ועל כן צריך להתוודות באותו היום דייקה, כי הערת כל יום משונה מחברו כנ"ל. ועל כן אי אפשר לתקן הפגם בשלמות, כי אם באותו היום בעת שמאירה עדיין הנקודה שייכה לאותו היום דייקה. וזה מרומז בדברי רבנו ז"ל במאמר הנ"ל בתחילתו, שכתב שצריך כל אחד לתקן החרפה השורה על הלב על ידי הנקודה השייך לליבו בעת הזאת עיין שם. בעת הזאת דייקה וכנ"ל. כי ביום שלאחריו אי אפשר לתקן בשלמות מה שפגם מאתמול, מחמת שהערת הנקודה ביום המחורת משונה מאתמול כנל. בעיקר התיקון על ידי הנקודה כנל. נמצא שביום המחורת כשרוצים לתקן פגם היום הקדום, צריכים בניין עולם מחדש, לחדש לגמרי היום שעבר, להמשיך עכשיו הערת הנקודה של אתמול, שעל ידי זה עיקר התיקון כנל. וזה בחינת שינוי מעשה בראשית, ועל כן התיקון קשה ביותר. אבל באותו היום, מאחר שעדיין מהירה הנקודה של אותו היום, יוכל לתקן בקל וכנל. ד. וזה בחינת שיעור הונאה הנ"ל. כי המסע ומתן הוא בחינת וו, בחינת ששת ימי המעשה, כמבואר במקום אחר וכנל. ועל כן כשההונאה הוא פחות משטותה ומכילה. כי מאחר שהוא פחות משטות, נשאר עדיין הערת הנקודה, ועל כן אב ומכילה. כי על כל פשעים תכסה אהבה כנ"ל. כי המסע ומתן כלול מששת ימי המעשה, ועל כן שיעור הונאה שטות, כי כשנפגם חלק שטות, מגיע הפגם בבחינת יום אחד מששת ימי המעשה. וכשנפגם בחינת חלק יום אחד מששת ימי המעשה, על ידי זה נפגם בחינת אביו הנ"ל. כי כל יום כלול מכל השישה ימים, כידוע. אך עיקר הפגם כשההונאה יותר משטות, שזה בחינת שנסתלק כערת הנקודה מבחינת יום אחד לגמרי, עד שנסתלק בחינת הערת אותו החלק והיום לגמרי, עד שנכנס הפגם להלן יותר בבחינת הערת והחלק היום שלאחריו. ואז בוודא היה וביטול מקח, מאחר שנסתלק כערת הנקודה מחלק אחד משישה לגמרי, שהוא בחינת חלק כערת הנקודה. שהיא בחינת י' ו' מיום אחד לגמרי עד שנכנס להלן יותר, יותר משטות. על כן אב וביטול מקח, כי עיקר קיום המקח על ידי הנקודה הכנל. אבל פחות משטותה ומכילה, מאחר שנשאר עדיין בחינת חלק כערת הנקודה אפילו בבחינת היום והחלק אחד משישה. ואצל הנקודה שורה אהבה דקדושה, ועל כן אב ומכילה, כי על כל פשעים תכסה אהבה כנ"ל. אבל שטות קנה ומחזיר הונאה, כי זה בחינת שנפגם יום אחד משישה לגמרי, רק שלא נכנס עדיין הפגם להלן יותר, ולא נכנס עדיין בגבול החלק והיום שלאחריו. ואז, מאן חזרה עדיין להחזיר הונאה, ואזי יכולים עדיין להתקשר אל אור הנקודה ולקיים המקח, כי כל זמן שלא נכנס בבחינת גבול יום השני, בקל יכולים לתקן עדיין על ידי חזרה שהוא בחינת תשובה וכו' וכנ"ל. אבל כשנכנס להלן יותר בבחינת גבול יום השני, אין מועיל חזרה ואהבה ביטול מקח לגמרי, שזה בחינת יותר משטות ביטול מקח, כי אז צריכים בחינת בניין עולם מחדש כנ"ל. ועל כן, אף על פי שלעניין תשובה על חטאיו בוודאי מועיל תשובה לעולם, אף על פי כן צריך בניין חדש לגמרי כנ"ל. ועל כן לעניין בחינת מסע ומתן אב וביטול מקח, כי כבר נסתלק הערת הנקודה לגמרי מבחינת חלק משישה, ואז נתבטל המקח שעיקר קיומו על ידי הנקודה כנ"ל, ואי אפשר לו להתקיים כי אם בריצוי חדש שיחזור ויתרצה שכנגדו. אבל המקח הראשון נתבטא לגמרי מאחר שנסתלק כערת הנקודה וכו' כנ"ל. כי העיקר תלוי בערת הנקודה בחלק אחד משישה, שהוא בחינת הערת יום אחד מששת ימי המעשה. וכשנפגם לגמרי ונסתלק בחינת הערה זו, עד שנכנס בגבול החלק שלאחריו, הוא בחינת הסתלקות הערת הנקודה לגמרי. כי הנקודה, בחינת י' ו', וכלולה משישה בחינות כנגד ששת ימי המעשה שמהירה בהם. וכשנפגם בחינת אחד משישה, כאילו נפגם לגמרי, כי כל יום כלול מכולם כנ"ל. וזה בחינת נר חנוכה. כי צריכים להכניע מלכות יוון הרשעה, שהוא הסתרה אחרא והקליפות, שעיקר אחיזתה מבחינת שבירת כלים כידוע. ועל כן הם מתגברים תמיד לבטל להערת הנקודה הנ"ל, כדי שיוכלו להתגבר חס ושלום. וזה בחינת מה שעמדו על עמך ישראל להשכיחם תורתך וכו', שהוא בחינת הנקודה הנ"ל כנ"ל. ועל כן נעשה הנס בשמן שהוא נר חנוכה, שהוא מרמז על הערת הנקודה, בחינת נר מצווה ותורה אור. זה בחינת תארת הצדיק שהוא בחינת הנקודה כנ"ל. כי הצדיק נקרא אור, כמו שכתוב, אור זרוע לצדיק וכו'. ועל ידי הערה שממשיכים על ידי נר חנוכה שהוא בחינת תורה אור, בחינת צדיק כנ"ל, על ידי זה מבטלין ומתקנין בחינת שבירת כלים, ועל ידי זה מכניעין מלכות הרשעה וכו' כנ"ל. ועל כן נעשה הנס על ידי כהנים, כי כהן בחינת אהבת דקדושה ששורה אצל הנקודה, שזה עיקר התיקון כמבואר שם במאמר הנ"ל עיין שם. וזה בחינת נרות המנורה שבבית המקדש, ששם מרומז בחינת חנוכה, כמובן שפרשת בהעלותך מרמז על חנוכה. כי בית המקדש הוא בחינת הנקודה של כל העולם, בחינת אבן שתייה שהוא הנקודה של כל העולם. וזה שנקרא בית המקדש על שם הנקודה שהיא בחינת קודש, כמו שכתוב במאמר הנ"ל. ועל כן שם בבית המקדש מאירה הנקודה. וזה בחינת נר אמצעי שבמנורה שאליו מאירין כל הנרות, כמו שכתוב אל מול פני המנורה יאירו וכו'. כי שאר השישה נרות הם בחינת וו שפונין אל פני המנורה שהוא נר אמצעי שהוא בחינת הנקודה, בחינת יוד המאירה באבב בכל השישה נרות, ועל ידי זה נתקן כל העולם כולו. כי מעלין ומתקנין על ידי זה בחינת האבות הנפולות הבאים משבירה כנ"ל. ועל כן נעשה על ידי הכהן שהוא אהבה דקדושה ששורה אצל הנקודה כנ"ל. וזה בחינת ההלל של חנוכה, זה בחינת פי ידבר חוכמות שהוא בחינת תפילה, שצריכים להתפלל בפה דייקה כדי שיעיר הנקודה כמבואר שם במאמר הנ"ל עיין שם. וזה בחינת הלל שהוא בחינת תפילה, בחינת פי ידבר חוכמות, בחינת תארת הנקודה הנ"ל כנ"ל. וזה בחינת הצדקה שנוהגים ליתן בחנוכה. כי צדקה הוא בחינת חסד, כי זה עיקר בחינת חנוכה. לעורר בחינת אהבת חסד השורה אצל הנקודה, שעל ידי זה עיקר התיקון, כמבואר שם במאמר הנ"ל, עיין שם.